aš va tą atsimenu. Taigi buvo jaunimo kaimus didelis. Ir žinot, seniau, vienos namos kelios. Panas, seseris, dvi, trys broliai netilpdavo vienoj grinčiai vakaruoti. Vakaruškant tokios jis būdavo kaimiškai. Taigi, žinot, taigi tada buvo ne tokias, ne taip šokdavo, kai dabar ne taip dainuodavo. Mes gyvenam kaime ir prie mūsų gyveno mano tėvelė kitas brolis. Aš mat pas tėvus tik vieną buvau, a jo brolė buvo trys. Dvi panas buvo, va, Jamylika ir Krikštaponienė Franka. Ir Stasys ir Ani labai buvo dainininkai. Ir pas juos labai susirinkdavo. Ir aš vis pas juos sėdėdavau. Tai aš būdavo ir prisiklausau ir mokėdavau. Va, tai davo tokios dainas, kur prieš manydą dainavo, vyresnės jau. A paskiau jau ir mėsalė visai ginu tai kūti. Dabar aš kaip, va, nelabai, va, jau neseniai, nu tarybinį dar ten, dabar, kai atrodo. Buvau nauji metai buvo, kaip tiek susitikti, nuvėjom naujų metų ir aš nuvėjau. Ir tai buvom, sėdim su Juknieniu, va čia va, irgi mano pusės ir išnekama, jo sūnus išėję į salin, atsistoja ir pradėjo krypytis kaip aldutis, genys, da jaunas. Sakau, tu kuom čia daro tavo gita sūnus? Šoka, jis sako. Tai paskui jau ten šaukykit, nu tai nu, nemožna žiūrėti, nieko sakyti, nu pagalvokit. Nu, šoka, sako, vis taip. Sakau, tu kuom daro, čia kuom čia taip kreipasi. Tai seniau boika valsą, tie klumpakojus, tokių vasenobinių šokių visokių buvo pas ispanus. Ir dainas gitos buvo, būdavo. Vagi čia kaip pastatė mokyklų, čia mokyklas pirma nebuvo, mokykla buvo pašilinti, bet paskui pastatė čia ir čia jau padarė, buvo didelė, graži mokykla. Ir dabar jau sugriauta, na jau medinė, buvo didelė, graži labai, ir buvo tai jau dvi sales sujungdavo, vakarėlius ruošdavom, dieve, nu visai ginu kūtų pasakysi, būdavo uždainuojimės mergiotės. Prieina berniokai, kai užtraukim, tai bracelubas kilnojasi ir dainas tos visokias, nu dabargi kaip apie radiją klausai, taigi jinkščiai tik tai ir viskas. Tai mes būdavo, oi, visokiai. Būdavo, pažiūrėk, juos prisirenka, jis suveina vakarais, tai aš tik ar juos sėdžiu ir sėdžiu. Tai aš ir iš jų buvau daug išmokus, aligi užmiršau, paskiau mokyklom pradėjau vaikinti, taigi mokyklai mokyna visokiai. Būdavo ir kunigus mokyklon atvažiuoja į vakarėlius ir vaikų vakarėlius ruošdavom. Mokytoj, kad būdavo mano tokia nejauna buvo, žina, Jackūnaitė buvo pavardė. Tai labai namokėjęs laikais, tai visokių vakarėliai, privažiuoji į žmūsnikų, klebonus toks Markūckis orus buvo. Tai ir viršaitis, ir jau visagi mūsnikų valdžia, nu, kad buvo visai kas kitas.